وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں, اور ان کو مہلت دیتا ہوں, بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. ایک جماعت قیامت تک حق پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہماری پیدا کردہ قوموں میں سے بعض قوم قولاً و عملاً حق پر قائم ہے, حق بولتی ہے اور حق کی طرف بلاتی ہے, اور عذرو حق ہی فیصلہ کرتی ہے. اس امت سے مراد امت محمدیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے, کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر غالب رہے گی, ان کا کوئی مخالف ان کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا, اور قیامت کے آنے یا وہ اپنے مرنے تک اس پر کاربند رہیں گے. کثرت رزق باعث وبال بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ابواب رزق کھل جائیں گے, دنیاوی مفاد زیادہ ہو جائے گا, حتیٰ کہ وہ اسی دھوکے میں رہیں گے اور یہ گمان کرنے لگیں گے کہ ان کی ہمیشہ یہی حالت رہے گی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 44 و 45 میں فرمایا, انہوں نے جب ہماری یاد بھلا دی تو ہم نے ابواب رزق ان پر کھول دیے, اور جب وہ غرور میں اتر آئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے. ان ظالموں کی نسل ہی قطع کر دی گئی, حمد کے لائق تو اللہ رب العالمین ہی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے, ہماری سیاست بہت قوی ہوتی ہے.